Waszka Sich Niemiecki Nikan Dla den Innen den Amig Innen Joel Noc tym Pilcindin Kici Waske Pse Jolo Noc tym Tyme Sifa Pan Nikan Tyne Miske Ika Hrnczifa Ichki Dla Kulowskie Były Dla Dla Dla Dla Tropikach. Przed chwilą grał i śpiewał dla państwa Issa Bagayogo, malijski muzyk urodzony w 1961 roku. Niestety zmarły już 4 lata temu. Wyróżniał się nie tylko pięknym i lirycznym głosem, ale także graniem na ngoni, instrumencie sześciostrunowym, drewnianym, z naciągniętą, wysuszoną skórą owczą. Ponoć pierwszy raz zaobserwowano ten instrument w Afryce jeszcze w XIV wieku. Do Ameryki Północnej ngoni dotarł z niewolnikami, dając inspirację do powstania słynnego banjo. Wracamy teraz do Ameryki Południowej. Los Hijos del Sol, czyli Synowie Słońca, to słynna grupa peruwiańska, powstała w 1976 roku, grająca muzykę jazzową, afroperuwiańską kumbię. Przed państwem utwór Cariñito, niezwykle przesłodki i z miłosnym przesłaniem. Trzeci Polskiego Radia. dizes pra mim que eu irei buscar aonde for. Já não há mais paz. Siga em frente e não olhe para trás. Seu mundo novo esperando você. Anda mais e lute para quê? Em meio a tanta solidão, sem medo, vou lutar. Amor nem compaixão, como viver juntos como irmão? Já não há mais paz. Eu elevo a voz e olho pro céu, tentando entender, meu Deus, por quê? Somando de mim e semeando o caos. Przed chwilą spotkaliśmy się z Gac, hiszpańskim artystą rezydującym na Ibizie. Gac tworzy muzykę z wieloma instrumentalistami i wokalistami z Afryki i Ameryki Południowej. Mimo że sam jest Hiszpanem, dużo u niego wokali w języku portugalskim. Z Wysp Zielonego Przylądka, z Angolii czy z Brazylii. A teraz mała niespodzianka dla być może starszych słuchaczy Trójki. The Doors i Riders on the Storm w eleganckiej, deepowej wersji. O autorze remiksu powiem więcej nieco później. Storm. Into this house we're born. Riders on the Storm. W moim mniemaniu jedna z najlepszych piosenek wszechczasów. Tutaj w remiksie Zuma Dionis, producenta rosyjskiego, mieszkającego na stałe w Sankt Petersburgu. Zuma ma podobny gust do mojego, bowiem bierze na warsztat różne starsze klasyki i remiksuje je w niezwykle wysmakowany sposób. Będę je grał w naszych audycjach. Artysta tworzy też własne oryginalne utwory i do takiego przechodzimy teraz. Zuma Dionis w utworze To nie wieczór. Polarne w tropikach. Polarne w tropikach. Yeah. вечер, то не вечер мне. No meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no Ver o Peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, no meio do pitiu. Se passa, compadre, tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem lá, eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. minha branca. Tu ver o peso da sacanagem, lá eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes, d'água doce. Śpiewała dla nas Donna Onetę. Ta przecudowna pani rozpoczęła karierę muzyczną w wieku 70 kilku lat, udowadniając, że nigdy nie jest za późno. Mieszka w Manaus, dużym brazylijskim mieście i ważnym porcie rzecznym w środku Amazonii. I taka jest jej muzyka. Folkowa, tropikalna, traktująca o prostych przyjemnościach. Przepiękna radość życia płynie z Donny Onetę. A skoro jesteśmy przy przyjemnościach, zapraszam na jeden z moich ulubionych utworów, który gram niemal na każdej imprezie. Todd Terje, norweski specjalista od Balearic Disco, słonecznej elektroniki, często z motywami jazzowymi i latynoskimi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aguacero w wykonaniu Captain Planet z wokalnym występem Chico Man. To kolejny klasyk, który często gram przy rozkręcaniu parkietów. Na zakończenie pierwszej godziny audycji mam dla Państwa coś nietypowego, bliskiego memu sercu. Cuban Heart to utwór, a może powinienem powiedzieć projekt, artysty o imieniu Estas Tone. Świetny gitarzysta, tutaj w wydaniu bardzo latynoskim. Zaskoczył jednak Państwa. Estas Tone jest z Ukrainy. Estas obecnie mieszka i tworzy w Nowym Jorku. Ten zaś utwór to projekt, który zrealizował kilka lat temu w mojej ukochanej Hawanie. Sam utwór ma ponad 13 minut i ja tu Państwa zostawię z nim prawie do końca. Muzyce towarzyszy ponad 20-minutowe wideo z Kuby. Polecam zobaczyć na YouTube. Artysta pokazuje, jak tworzył utwór na żywo z wieloma muzykami kubańskimi. Dużo też pięknych pocztówkowych zdjęć z ulic Hawany, z Trinidadu czy z Vinales. Esta Stone i utwór Cuban Heart.